یا سیدی یہ وضاحت فرما دیں کہ کس قسم پر کفارہ ہے اور کس پر نہیں؟ قسم کس کی کھائی جائے؟ اللہ کی قسم کھائی یا اس کی صفت کی قسم کھائی تو بھی اللہ کی قسم کاؤنٹ ہوگی. مثلا قرآن کی قسم کھائی تب بھی یہ اللہ کی قسم ہی ہے, اور اگر نبی کی قسم کھائی تو اس پر کفارہ نہیں ہے کہ مکروہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا, نبی کی قسم کھانا بھی مکروہ ہے. اچھا قسم سے کہا, قسم کھا کر کہتا ہوں تو یہ اللہ کی قسم کے قائم مقام مانی جائے گی. تو یہ تو ہوئی قسم. اچھا اب اگر قسم ماضی کے لیے کھائی, مثلا خدا کی قسم میں نے رات کو کھانا نہیں کھایا تھا اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کھایا تھا لیکن قسم کھا رہا ہے, تو اس پر کفارہ نہیں, توبہ کرے گا. اور اگر قسم آئندہ کے لیے کھائی کہ خدا کی قسم آج رات کھانا نہیں کھاؤں گا اور کھا ڈالا تو اب کفارہ ہے, کھانے سے پہلے کفارہ نہیں ہے, کھا لیا تو کفارہ ہے. وہ بھی خدا کی قسم کھائی یا قسم سے کہا یا قرآن کی قسم کھائی تو اب کفارہ یہ ہے اس کا. آسان کفارہ, کفارے کئی ہیں اس کے, سب سے آسان کفارہ یہ 10 صدقہ فطر 10 مسکینوں کو دے دیں, یعنی صدقہ فطر 2.25 سیر گیہوں 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کا وزن, آپ جو گیہوں کھاتے ہوں تو وہ 25 کا ہو 26 کا ہو 35 کا ہو جو آپ کھاتے ہوں. تو عام طور پہ مطلب میں نے زیادہ زیادہ لگایا ہوگا کہ پاکستان میں اس سے مہنگا گیہوں نہیں ہوتا ہوگا, تو اب شہر میں زیادہ ہوتا ہوگا جہاں کھیت ہوتے ہوں گے وہاں کڑک کا بھاؤ کم ہوتا ہوگا. تو 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی رقم, تو اس طرح 10 مسکینوں کو یہ رقمیں دینی ہے, 10 صدقہ فطر 10 مساکین کو دے دے تو مطلب اس کا کفارہ ہو گیا. اگر رقم دینے کی طاقت نہیں ہے تو مسلسل 3 روزے رکھ لیں کفارے میں تو بھی کفارہ ادا ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.